99 Escape. גיא סלמה מארח את סקאזי לרגל צאת האלבום Total Anarchy מבית קני קלקו. Escape. Trans on air. Trans on air. Yeah. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. טוטל אנרכי, זו הסיסמה. כן. The loco man drop the bomb bomb. Move away cause we pass through. Loco scars deep on the chemical crew. Move away cause we can't come. עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. אסקייפ. גיא סלמה מארח את סקאזי לרגל צאת האלבום Total Anarchy מבית קמיקל קול. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Yeah. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדר שלך. טרנס-אונר שאנחנו לומר לכם, אבל בשבוע הבא אנחנו עושים ביום שישי הקרוב, כן, כן, כן, טרנס-אונר יחד עם צ'ילונר מרחיב את מרב מאת סטטיק, אז זה יקרה ביום שישי הקרוב, בלילה, בשעה אחת בלילה, אתם כדאי לכם בשביל מחוברים אלינו כמובן, ותודה רבה גם למני. זהו, אמרנו הכל, מיד שעה נוספת, סט לבנים, תשארו מחוברים, ה-BPM רק עולה. You fucking insane!